garażyści, gdzie zostawić? W salonach Volkswagen samochody dostawcze. Wyprzedaż rocznika 2024 z najlepszym finansowaniem i 5-letnią gwarancją producenta. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl. Żegnamy reklamy. Jest godzina 9:00, tu program Trzeci Polskiego Radia. Serwis Trójki, Agnieszka Drost i Michał Przerwa. Potem w wypadku ruszyły prace nad zaostrzeniem przepisów dla piratów drogowych. Łukasz Rzet ma być dziś przekazany polskim służbom. Trzaskowski czy Sikorski, wyniki prawyborów w Koalicji Obywatelskiej poznamy dzień po głosowaniu, mówił w Trójce Sławomir Nitras. Dziś Światowy Dzień Seniora, z tej okazji PKP przewiezie seniorów za złotówkę. Około południa niemiecka policja przekaże na granicy polskim służbom Łukasza Rzet. Mężczyzna jest podejrzany o spowodowanie wypadku na stołecznej trasie łazienkowskiej, do którego doszło w połowie września. Sprawca z ogromną prędkością uderzył w tył innego samochodu, którym jechała 4-osobowa rodzina. Ojciec zginął na miejscu, matka i dziecko zostały ranne. Po wypadku Łukasz Rzet zbiegł z miejsca zdarzenia i został zatrzymany kilka dni później w Niemczech. Okazało się, że mężczyzna był wcześniej karany za jazdę pod wpływem alkoholu, bez uprawnień, a w ubiegłym roku sąd zakazał mu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Sprawa wywołała ogromne poruszenie opinii społecznej, a w Ministerstwie Sprawiedliwości ruszyły prace nad nowymi przepisami mającymi na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach. Wiceszefowa resortu Maria Eichhardt powiedziała dziś w Polskim Radiu, że nowe przepisy będą dotyczyć przede wszystkim niebezpiecznych zachowań piratów drogowych. Chodzi o to, o nieunikanie kar, chodzi o wprowadzenie kar za pościgi, drifty, za takie typy, których do tej pory kodeks, typy przestępstw, naruszeń prawa, których do tej pory kodeks nie obejmował. Chodzi o to, żeby skończyć z bezkarnością sprawców takich przestępstw i ukrócić chęci tych, którzy chcieliby takie przestępstwa popełniać. Prokuratura prawdopodobnie złoży wobec Łukasza Rzet wniosek w sprawie dalszego stosowania aresztu tymczasowego jako środka zapobiegawczego. Szymon Hołownia zapowiedział wczoraj start w wyborach prezydenckich. Lider Polski 2050 poinformował o tym na spotkaniu z mieszkańcami Jędrzejowa w województwie świętokrzyskim. Zapewniał, że chce być prezydentem niezależnym. Swojego kandydata ma też Konfederacja, jest nim Sławomir Mentzen. Wyniki prawyborów w Koalicji Obywatelskiej poznamy dzień po głosowaniu, mówił Sławomir Nitras w rozmowie politycznej w Trójce. Zdaniem polityka Koalicji Obywatelskiej to Rafał Trzaskowski ma największe szanse, by w drugiej turze pokonać kandydata Prawa i Sprawiedliwości. Na Rafała Trzaskowskiego w ostatnich wyborach prezydenckich zagłosowało połowę wyborców Konfederacji, ale Rafał Trzaskowski nie robił umizgów w stronę Konfederacji. Uczciwie z tymi ludźmi rozmawiał. Ja takie rozmowy w drugiej turze widziałem. On nie zmieniał poglądów, nie mówił, wy Konfederaci macie rację. Po prostu przedstawiał im swoją ofertę, więc myślę, że odpowiedzią naszą powinien być próba dialogu, a nie podlizywania się elektoratowi Konfederacji. Sławomir Nitras nie wykluczył, że prawybory odbędą się wcześniej niż 23 listopada. Wszystko zależy od gotowości systemu do głosowania. Głosowanie odbędzie się w formie elektronicznej. Rosja musi korzystać z zapasów starego sprzętu, aby prowadzić aktywne działania na froncie. Takie oceny stawiają zachodni i ukraińscy analitycy wojskowi. Ich zdaniem Moskwa stosuje również przestarzałą i łatwą do przewidzenia taktykę. Rosji brakuje sprzętu i odpowiedniej taktyki do prowadzenia ofensywy. Kończą się rezerwy sprzętu rosyjskiej armii, napisali analitycy Amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną. W ich ocenie Moskwa wykorzystuje zapasy starego sprzętu z czasów sowieckich, aby uzupełnić straty ponoszone na froncie. Analitycy dodają, że i tych czołgów oraz wozów bojowych nie wystarczy na długotrwałą wojnę. Rzecznik Ochotniczej Armii Południe Sierhii Bratczuk dodał w rozmowie z dziennikarzami, że Rosji zaczyna też brakować dronów irańskiej produkcji. W jego ocenie Moskwa zrobiła sobie techniczną przerwę, bo kończą jej się zapasy szachedów. Natomiast magazyn Forbes napisał, że rosyjscy dowódcy nie dysponują odpowiednimi informacjami wywiadowczymi, codziennie ponawiają ataki tymi samymi drogami i według tych samych schematów. Wszystko to składa się na to, że rosyjskie ataki są ślepe i do przewidzenia, podkreśla Forbes. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Dziś obchodzimy Ogólnopolski Dzień Seniora. Z tej okazji PKP Intercity wprowadziło możliwość odbycia podróży pociągami za złotówkę. By skorzystać z promocji, trzeba spełniać dwa warunki. Po pierwsze, konieczne jest ukończenie co najmniej 60 roku życia. Po drugie, podróż musi się rozpocząć dziś, czyli 14 listopada. Promocja obowiązuje we wszystkich kategoriach pociągów, także w Pendolino, tyle że jedynie w drugiej klasie. Rzecznik PKP Intercity Maciej Dudkiewicz powiedział, że jest to dobra okazja na przykład do wycieczki do innego miasta. W czasie takiej jednodniowej wycieczki mogą zobaczyć się z bliskimi, zjeść obiad na Starówce i pospacerować. dodać, każdy bilet kupiony w ramach promocji nie będzie kosztował więcej niż 1 zł. Promocyjne bilety są we wszystkich kanałach sprzedaży, łącznie z konduktorami. Kupując bilet w internecie, trzeba odnaleźć specjalną zakładkę. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. A w Polsce seniorem jest osoba po 60 roku życia, ale wiadomo, że to jedynie wskazówka. Klimat. Od teraz do wieczora ponad 1/5 energii będzie pochodzić ze źródeł odnawialnych, głównie z wiatru. Warto ją wykorzystać na pranie, zmywanie czy odkurzanie. Sieć może być jednak przeciążona w godzinach od 18 do 22. A z prognoz portalu Zielone Godziny wynika, że więcej energii ze źródeł odnawialnych będzie jutro i w sobotę. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Krzysztof Łoniewski. Kto z kibiców tenisa nie lubi Carlos Alcaraza? Piekielnie uzdolniony i obdarzony niezwykłym urokiem młodzian z Hiszpanii musiał wczoraj wygrać, żeby nie pakować walizek i pośpiesznie opuszczać Turynu. Tu startował, używając nomenklatury sportowej, proces zjednoczenia Włoch. Tu od niedzieli trwają ATP Finals, czyli nieoficjalne Mistrzostwa Świata i Carlitos opędzlował w dwóch setach Andrija Rubliowa, pozostając w grze o półfinał. W drugim spotkaniu w grupie Johna Newcomba Sasza Zwieriew też w dwóch partiach pokonał Kaspera Ruda i jest najbliżej awansu z tej grupy do najlepszej czwórki turnieju. W grupach rywalizują od niedawna siatkarze w Lidze Mistrzów. Jastrzębski Węgiel bez problemów pokonał u siebie do zera Lewskiego Sofia. Od pierwszej piłki dosłownie kontrolowaliśmy to spotkanie, skończyliśmy w bardzo dobrym stylu, nie pozostawiając złudzeń, że jesteśmy zespołem, który jest po prostu lepszy. Mówił libero Mistrzów Polski Jakub Popiwczak. Godzina drogi z Jastrzębia Zdroju do Sosnowca. Tu Aluron Warta Zawiercie też dobrze wywiązał się z roli faworyta i pokonał 3-0 Tirol Innsbruck. Zawsze grając co 3 dni i grając teoretycznie z zespołami słabszymi na papierze, myślę, że zawsze koncentracja jest tutaj kluczem. My już jeden mecz w tym sezonie taki przegraliśmy. Ostatnio jestem z tą koncentracją i przede wszystkim z taką energią, którą chcę widzieć, jest coraz lepiej. Stwierdził trener Warty Michał Winiarski. To, co udało się siatkarzom, nie udało siatkarkom BKS-u Bielsko-Biała. Wracają na tarczy z Rumunii, uległy w Lidze Mistrzyń COS Voluntarii 0-3. Teraz siodłamy konie i zapraszamy na prawdziwe święto sportów hipicznych. Przed godziną zaczęła się pierwsza lewa kawaliada Tour na warszawskim Torwarze. Każda jest inna, każda jest nowa. Na pewno ta, która jest, ma też wiele ciekawych, nowych odsłon, bo na pewno warto wspomnieć o tym, że mamy 19 flag zawodników z całej Europy. Koni 280. No to cały szwadron, mówił dyrektor kawaliady Jakub Patelka. Zawody potrwają do niedzieli. Naprawdę warto obejrzeć na żywo piękne wierzchowce w akcji, a wieczorem zerknąć na mecz Belgia-Włochy w Lidze Narodów, to od 20:45. Nasi piłkarze grają jutro z Portugalią na wyjeździe. Może być dużo goli. Jeszcze przy wschodniej granicy słupki na termometrach nie podskoczyły powyżej zera. Poza tym od 2 stopni w Warszawie czy Krakowie do 8 nad morzem. To teraz po południu termometry maksymalnie pokażą od okolicy zera w górach przez 5 stopni w centrum i na południu do 10 na wybrzeżu. Może dziś padać, szczególnie po południu, szczególnie na północnym wschodzie Polski. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8:08. Dziękujemy już za poranne spotkanie w Trójce. Katarzyna First-Wojtkowska, Ola Dobieszewska, Michał Kowarski i Robert Grządowski. Kłaniamy się nisko, uważając na mikrofon. Przekazuję głos teraz Maćkowi Jankowskiemu. Dziękuję bardzo. Do składu dołącza naszego Ania Lalka i do południa będziemy z Państwem. Dobrego dnia. Jest czwartek, 14 dzień listopada. Zapraszamy na 3 godziny z muzyką nową. Dużo nowości będziemy na pewno Państwu proponować, ale też nasze stałe punkty programu i będziemy jak zwykle karty odsłaniać w nadchodzących minutach. A teraz coś, co kojarzyć się może nawet z nowojorskim metrem, bo to właśnie New York i The Kills na 9:09. Away from all the bad guys, 'cause I'm a knight.

Yeah, yo Brudi, leih mal deinen Hoodie. Ich hab nicht genug gepackt für den ganzen Juli. Und jetzt ist es minus 8 in der Nacht. Ich geb 8 in der Nacht, ich werd wach in der Nacht, Brat. Bei mir gut, Russian Standard. In Polen hab ich Besito Bangla. Soll nur keiner wissen, dass ich Guap mach. Im Falle der Vermieter wär ein Bastard. Bin auch kein Fan vom Finanzamt. Gib lieber an die Fam als das Land ab. Muss schon ein bisschen grinsen, seit ich Land hab. A chętnie usłyszałbym Vita w bardziej hip-hopowej stylistyce, jeszcze w innych utworach przy okazji. No Woman No Fun to na antenie Trójki przed momentem. Ja przypominam, że można do nas pisać na adres dobregodnia@polskieradio.pl. Będziemy rozmawiać z Państwem na temat najróżniejsze, między innymi dziś pojawi się kolejny odcinek cyklu Brakująca Połowa Dziejów, to 15 po 10. Będzie w drugiej godzinie również piknik naukowy Moniki Suszek i rozmowa o filmach. Ryszard Jaźwiński z kolejnym odcinkiem fajnego filmu do nas powróci, a w ostatniej odsłonie naszego dzisiejszego spotkania przedpołudniowego Agnieszka Opszańska i Terra Kultura, czyli również cykl o kulturze. Kwadrans po 11 pobiegamy także nieco później z Krzysztofem Łoniewskim, a na samo zakończenie ostatni odcinek książki Marka Wałkuskiego, którą czytamy obecnie. Chodzi o Zakamarki Białego Domu, to już bezpośrednio przed 12. A my za kilka chwil pomówimy o ekonomii, teraz czas na Mobiego. Trouble so hard, ooh, Lord, my trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Ooh, Lord, my trouble so hard, ooh, Lord, my trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God.

Co dalej ze wzrostem gospodarczym? Dzisiaj GUS ma podać swoje szacunki za trzeci kwartał, jeżeli chodzi o PKB. Już wiadomo, że nasza gospodarka nie rozwija się tak szybko, jak jeszcze zakładał to sobie w ustawie budżetowej rząd. No i czego się dzisiaj dowiemy i co w tych najbliższych miesiącach będziemy widzieli? No jeśli ekonomiści się nie mylą, to dzisiaj powinniśmy zobaczyć 2,9 wzrostu PKB. To będzie trochę niżej niż w poprzednim kwartale, gdzie było 3,2%. To jest liczba, ale tak. Mówiąc o gospodarce, no to mamy zwolnienia w przemyśle, konsumpcję, która dołuje. Źle to wygląda. No, można, tak, dane o gospodarce są słodko-gorzkie, bym powiedział, bo rzeczywiście są te gorzkie, o których pan redaktor powiedział. Szukając pozytywów, to mamy nieco lepszy odczyt indeksu PMI, czyli indeksu takiego pokazującego nastroje, jakie są w przemyśle. On troszkę w ostatnim miesiącu drgnął. Mamy dane z wczoraj o eksporcie, który mocno wzrósł, co po raz pierwszy od roku mamy tak naprawdę sytuację, w którym eksport wyszedł na plus, takim liczonym za 3 miesiące z rzędu. Więc jakieś tam jaskółki ożywienia są, ale to są takie, nawet bym powiedział, nie jaskółki, tylko takie pisklęta jaskółek. Rzeczywiście no jest trudno. Co tu nam ciąży? No ciąży nam koniunktura na głównych rynkach zagranicznych. Europa Zachodnia jest w problemach. Tam mamy mniejsze zamówienia. Stamtąd płyną do naszej gospodarki. Konsumpcja, jak już pan redaktor, czyli to, co my wydajemy w sklepach, też jest na niezbyt wysokim poziomie. No i wciąż te inwestycje, na które tak nieubłaganie czekamy, jeszcze nie ruszyły pełną parą. No i tu może cokolwiek poprawi na pewno KPO i to, że już przed świętami będziemy mieli kolejne transze. To teraz temat ważny dla kierowców. Jak nowy układ polityczny w USA przełoży się na ceny ropy, a co za tym idzie paliw? XYZ dzisiaj próbuje na to pytanie odpowiedzieć, komplikując nieco obraz. To ja, żeby otworzyć rozmowę, najpierw go uproszczę. Drill, baby drill, to jest ten słynny slogan, który często używa prezydent-elekt Donald Trump. Chodzi mi mniej więcej o to w tym sloganie. Amerykańskie rafinerie mają wiercić i nie oglądać się ani na ekologów, ani na federalną biurokrację, ani nawet do jakiegoś stopnia na własny zysk, po to, żeby świat zalać ropą, po to, żeby pan Smith, przeciętny amerykański Kowalski, płacił taniej. No i patrząc na notowania ropy, to inwestorzy chwycili tę prostą opowieść. Ciężko im się dziwić, bo za kadencji poprzedniej Trumpa wzrosły ogromnie te wydobycia ropy. Cena spadała. No ale pewnie, jak to zazwyczaj, jest tu jakieś ale tej całej opowieści. No tak, prezydent Trump jest i jego wpływ na rynek ropy nie jest taki oczywisty, jakby się mogło na pierwszy rzut oka wydawać, bo rzeczywiście on uchodzi i słusznie za wielkiego przyjaciela potężnych koncernów naftowych. I pierwsza jego kadencja pokazała, że regulacyjnie potrafi im ułatwić życie, mówiąc kolokwialnie. Natomiast no, tuż przed wyborami na jednym z wieców prezydent Donald Trump powiedział, że radykalnie obniży ceny ropy, no co jak wiadomo tutaj nie do końca jest w interesie wielkich koncernów, żeby ta ropa taniała, ale to co tu powiedział, to rzeczywiście jego słowa, można powiedzieć, że inwestorzy szybko podchwycili i ta cena ropy spadła. Więc jakie są plany prezydenta Trumpa? No po pierwsze właśnie zwiększenie wydobycia radykalne, tak jak pan powiedział. Cła nałożone na Chiny. Tak. I drugi aspekt to są cła nałożone na Chiny. I ta wojna gospodarcza, no w zgodnej dość opinii, osłabi gospodarkę chińską. Chiny na tej wojnie na pewno nie będą wygrane, bo bardzo duża część eksportu Chin trafia do Stanów, w związku z tym, jeśli tam się pojawią cła, no to ten eksport siądzie i firmy chińskie będą miały problemy. A co to oznacza dla rynku ropy? No to znowu oznacza spadek ceny ropy, bo Chiny są największym konsumentem ropy. W związku z tym, jeśli ich gospodarka będzie w opałach, to będą kupowały tej ropy mniej. To znak zapytania jest po stronie Bliskiego Wschodu chyba. I dokładnie. Naprawdę. I po stronie zostaje jeszcze nam Bliski Wschód, który też odgrywa, jak wiemy, znakomicie dużą rolę na rynku produkcji ropy. No i tutaj geopolityka Donalda Trumpa może wpłynąć na to z kolei, że ceny wzrosną. Więc mamy takie z trzech głównych obszarów, powiedzmy dwa czynniki, które potencjalnie będą obniżały cenę ropy, a jeden, który będzie ją podwyższał. czy dla Orlenu nastały chude lata. No i właśnie, i dlaczego spółka pokazała wczoraj swoje kwartalne wyniki? Za dobrze to nie wygląda. Tylko 3 miliardy złotych zysku po trzech kwartałach. Rok temu było to 20 miliardów złotych na plusie. No i ledwie symboliczne 200 milionów złotych zarobku na czysto w trzecim kwartale. Co tutaj się dzieje? No, wyniki Orlenu po tym, jak on stał się taką przepotężną grupą, która jest, przypomnijmy, oprócz stacji paliwowych tych firm produkująca energię, PGNiG, czyli sprzedawca gazu, jest wydobycie, jest petrochemia, no to jest Moloch. Więc wyniki te Orlenu są jakby bardzo trudne do oceny na pierwszy rzut oka. Trzeba się w nie wgryzać i wgłębiać, żeby rozumieć, co tam się dzieje, no bo kiedyś historycznie to było dużo prościej, bo wyniki Orlenu zależały dość mocno właśnie od cen ropy, o których mówiliśmy przed chwilą. Dzisiaj zależą też od cen gazu, dzisiaj zależą też od cen energii elektrycznej. No i oczywiście te wyniki są w liczbach gorsze. Nowy zarząd oczywiście twierdzi, że są dużo lepsze niż by mogły być bez niego, no bo co by mógł mówić zarząd. Tam są odpisy na te wyniki na pewno. Po pierwsze zadziałały odpisy. Po drugie, odmrożenie cen paliw, to na pewno zabolało. Silniejszy złoty pewnie też swoje zrobił. Dokładnie, kurs złotego, cena ropy na końcu, i więc jest wiele tych aspektów, no niemniej jednak... Ale patrzę, jak to oceniają inwestorzy, i tu mamy jasność. 50 złotych kosztuje teraz akcja Orlenu, rok temu 65, w 2018 to 130, to też swoje mówi. Tak, no kurs jest kilkanaście procent poniżej poziomu, kiedy zarząd nowy obejmował, no więc patrząc na ocenę inwestorów, to raczej jest negatywna. Polska maślanym Eldorado. Chociaż masło w ostatnim czasie bardzo podrożało, to w czeskich czy słowackich mediach można przeczytać o turystyce zakupowej, której głównym kierunkiem jest Polska, a przedmiotem pożądania kostka masła. No to wyjaśnijmy ten fenomen. Co takiego się dzieje, że w Polsce mamy tańszy nabiał? No rzeczywiście, to się mogłoby wydawać taką wiadomość nazywana Michałkiem, czyli mało poważna, ale to jest temat, który trafił do dużych reportaży w czeskich mediach, więc to nie tak, że to zjawisko ma małą skalę, jest niezauważalne. Rzeczywiście masło w polskich sklepach jest to mniej więcej połowę tańsze niż w czeskich czy słowackich. Z czego to się bierze? No po pierwsze z tego, że Czesi czy Słowacy mają bardzo mały przemysł spożywczy, szczególnie w tym przetwórstwie mlecznym, w związku z tym oni co najwyżej eksportują mleko, a muszą zaimportować mleko przetworzone chociażby w postaci masła. Mają też mniejszą konkurencję sieci handlowych, co powoduje, że nie ma tych takich wojenek cenowych, które my wszyscy obserwujemy, więc jakby można jednym zdaniem odpowiedzieć, co się dzieje, no to niższa konkurencja oznacza wyższe ceny i to właśnie na bazie masła odczuwają Czesi i Słowacy. Skoro jesteśmy większym państwem, nawet liczebnie, to też daje nam pewne przewagi. Grzegorz Nawacki, założyciel, redaktor naczelny portalu XYZ, był z nami przed południem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, miłego dnia. Informator ekonomiczny. Marcin Jagiełowicz przygotował i przeprowadził rozmowę. Dziękujemy, Marcinie. Dziękuję bardzo. Może nawet jeszcze dziś. I takie dzieci w piekle mam. nowość od Dziwnej Wiosny. Utwór Nos, czyli zapowiedź kolejnego wydawnictwa, zdaje się, Dziwnej Wiosny, która bardzo, bardzo intensywnie działa od kilku ładnych lat. Poza tym, że płytowo rzecz jasna, to także koncertowo. Intensywnie koncertują po całej Polsce i w zasadzie pojawiają się wszędzie, gdzie tylko znajdą swoją publiczność, a myślę, że tej publiczności też jest coraz więcej. Zachęcam Państwa do wybrania się na ich koncert kiedyś, bo jest to naprawdę dawka energii niebywała, absolutnie. Dawid Karpiuk i jego zespół, który niegdyś znaliśmy jako Superhuman Like Brand, to był ten zespół. Oni brzmieli bardzo podobnie do Dziwnej Wiosny obecnie, ale jednak chyba kwestia nazwy zrobiła tutaj wiele. Superhuman Like Brand zamienili się w Dziwną Wiosnę i mamy takie między innymi nagrania jak to sprzed chwili. To był Nos, a na zegarach 18 minut, no 17 do 10, powoli zbliżamy się do końca. Będziemy w tej godzinie jeszcze mieli dla Państwa zaproszenie na pewne wyjątkowe wydarzenie, które w Trójce w studiu imienia Agnieszki Osieckiej wydarzy się w sobotę. A mówiąc o końcu, mam oczywiście na myśli koniec pierwszej godziny, bo jesteśmy z Państwem do południa.